Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz İsa Ülker'e teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün üzücü bir haberle başlayacağız. Türkiye'de nerede bir insan hakları için, barış için, çevre için, iklim değişikliği için ya da sendikal haklar için ya da nükleere karşı bir eylem olsa orada gördüğümüz ve aslında pek çoğumuzun çok yakından tanımasa da gayet iyi tanıdığı Perihan abla dün maalesef 78 yaşında hayatını kaybetti. Perihan Pulat. Özellikle Ankara'daki eylemlerde 2000'li yıllardan bu yana en azından ben hatırlıyorum Perihan ablayı. Herkesin Perihan abla diye bildiği ya da Peri diye tanıdığı Perihan Pulat 2018 yılındaki Yüksel Caddesi direnişi sırasında polis şiddetine uğramıştı. Çok ciddi bir darbe almıştı polislerin müdahalesi sırasında ve ondan sonra da iyileşmediği söyleniyordu. Maalesef gerçekten o zamandan beri sağlık durumu iyi değilmiş ve dün sabah Ankara'daki evinde hayatını kaybetti. Pek çok yerde, Yeşil Gazete'de, Biyanet'te ve birçok yerde haberleri var. Özellikle Biyanet'teki Acun Karadağ'ın yazısı çok detaylı. Onu herkese bir tanıklık, bir yakından tanıdığı Perihan ablayı anlatıyor. Acun Karadağ, onu herkese öneririm. Kendisi bir emekli Sayıştay hakimi aslında. Ama ben mesela bilmiyordum açıkçası. Yani bu haberlere kadar, çünkü hiçbir yerde söylemezdi ya da söylenmezdi, konuşulmazdı bu. Son derece mütevazı ve işte herkesle birlikte bütün eylemlere herkesten önce gelen, bütün dövizleri kendisi yapan, herkese bakan, herkesi işin lojistiğini de aslında yapan, özellikle nükleer karşıtı eylemlerde, Greenpeace eylemlerinde falan hepsinde olan bir isimdi Perihan abla. O yüzden Türkiye'nin belki de en önemli direnişçisini, eylemcisini kaybettik. Sokakta olan, sürekli sokakta olan bir ismi kaybettik. O yüzden onu anarak başlayalım Açık Yeşil'e. Evet, ona günaydın diyelim. Biyanet'in fotoğrafı da ilginç aslında. İki polisin kollarından yakaladı ama elinde barış için savaşanlara selam olsun, diren insanlık pankartını evet taşırken görülüyor. Kendi yaptığı pankartlar onlar hep. İşte pek çok böyle fotoğrafı var. Özellikle Emine Kart'ın bir şeyi var. Bu da internette bulunabilir. Yeni bugün yayınlamış galiba. Evine gitmiş ve çekimler yapmış. Ama şey zamanında, yine Yüksel eylemleri zamanında. Ama ben ölmeden bu fotoğrafları yayınlamayacaksın diye de söz almış Perihan abla kendisinden. O da yeni yayınlıyor. Evinde çekilmiş fotoğrafları. Bir odası mesela döviz hazırlama odasıymış. Yani bir odayı tamamen ona ayırmış. Bütün pankartları, dövizleri orada hazırlıyor ve cep telefonu kullanmadığı halde, cep telefonu kullanmıyormuş. Ama her eylemden haberi oluyormuş. Sürekli işte ilgili yerlere gidip sabahları nerede ne eylem var onu öğrenip. Özellikle tabii özellikle yoğun eylemlerin olduğu dönemde 2000'lerde, 2010'ların ilk yarısında diyelim. Sürekli sokakta olan bir isimdi ama tabii hem Gezi'de hem de Yüksel Caddesi'ndeki eylemlerde daha fazla insan onu tanımıştı. Perihan ablayı anıyoruz. Bu arada Victor Ananias'ın da bugün 10. ölüm yıl dönümü. Victor'u da analım. Victor da biliyorsunuz buğdayın kurucusu ve Türkiye'deki ekoloji hareketinin en önemli öncü isimlerinden ve düşünürlerinden aslında biri. İdi Victor ve Açık Radyo'nun da programcısıydı. Victor Ananias'ı 3 Mart 2011'de kaybetmiştik. onun da ölüm yıllarını da almış olalım. Evet, bir, her ikisine de günaydın diyelim. Evet. Yani aslında bugün... evet, bayağı ciddi bir mücadelenin de izlerini taşıyan çok sayıda insanın anıldığı bir programlar dizisi, bir radyo oldu burası. Şimdi isterseniz Chris Hedges'in yazısıyla başlayalım bugün. Chris Hedges'in Sheerpost'ta çıkan son yazısı Sosyal Cinayet Çağı, Toplumsal Cinayet Çağı başlığını taşıyor, değil mi? Böyle çevirmek lazım. Evet. Herhalde. Bu oldukça sert ve net eleştirileri içeren, özellikle yönetici ya da iktidardaki elitleri ağır bir şekilde eleştiren bir yazı ve iktidardaki elitler, seçkinler sınıfı hepimizi kandırarak ya da avutarak çeşitli manasız jestler ya da inkar yoluyla hepimizi avutarak bütün dünyayı hızla bir ekolojik çöküşe sürüklüyor diyor yazısında. Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Evet, yani bu 2,5 milyona yakın, hatta 2,5 milyonu da aştı yanılmıyorsam pandemiden ölenlerin sayısı, tam son sayıya bakmadım bugün ama yani Chris Hedges'in dün çıkan makalesinde 2,5 milyon civarında ölüm oldu ve bu yöneten elitlerin küresel pandemiyi de yönetmemesinden belki de doğan bir şeydi diyor. Sonuçtu diyor. Evet, şimdi bakıyorum 2,5 milyonu 60 bin de geçmiş, 61 bin olmuş, hatta aşmış. Bu 2,5 milyonluk ölüm gelecekte karşımıza gelenlerin yanında hiç az kalacaktır diyor. Çünkü küresel katastrofi, yani felaket, ekosisteme zaten artık yerleştirilmiş, mikroçip yerleştirilmiş gibi şeyden dolayı artık döndürülemez bir şekilde, sökülemez bir şekilde yerleştirilmesi de fosil yakıtların ve hayvancılık endüstrisinin dizginlenmemesinden, kesilmemesinden, önünün alınmamasından ekosisteme, bütünleşti ekosistemle ve yeni daha büyük pandemiler, daha büyük göç dalgaları, umutsuz insanların ve çok daha büyük hasat yıkımları, kitle kıtlıkları ve açlıkları ve sistem çöküşleriyle devam edecek diyor ve bunu yani bilmiyorduk filan diyorlar aslında ama sadece kayıtsızlar aslında diyor Chris Hedges. Yani bilim açıkça karbon salımlarının iklim krizine yol açacağını, karbon emisyonlarını durdurmamanın iklim krizine ve sonuçta da insan türünün yok oluşuna yol açacağını net olarak göstermesine rağmen, yalnız insan türüne değil bütün diğer canlı türlerinin de birçoğuna, bunu yöneten elitler, seçkinler biliyor. Katiyen bilmiyoruz diyemezler, sadece kayıtsız kaldılar diyor ve bundan sonra da işte bütün hepimizin sık sık bütün programlarımızda söylediğimiz rakamları da sayıyordu. IPCC'nin özel raporu, işte 2018'deki 1,5 derecelik hararet artışını meselesini çok ağır şekilde tekrarlıyorum diyor. Yani endüstri çağ seviyelerinin 1,2 derece üstündeyiz diyor. Ve bunlar da sisteme yerleşmiş durumda, artık sökülüp atılamaz. Yani eğer bütün karbon emisyonlarını, salımlarını bugün durdurursak hala felaketle karşı karşıya kalacağımız netleşti bilimsel olarak diyor. Yani 1,5 derecelik Celsius olarak çıkması, hararetin yükselmesi dünyayı yaşanamaz bir hale getireceği kesin bir bilimsel gerçek. İşte ondan sonra da tabii son zamanlarda pek çok üzerinde pek sık durabildiğimiz Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesinde ve Grönland buz örtüsünün erimesi, ne yaparsak yapalım, ne kadar azaltırsak azaltalım karbon salımlarını, eriyeceğini ve son tahlilde de 7 metrelik bir deniz seviyelerinde yükselmesinin de mümkün olacağını hatta bilim şeyleri söylüyor diyor, raporları bilimsel. O da zaten nehir ve deniz kenarında bulunan bütün şehirlerin ve kasabaların tahliye edilmek zorunda, yani yerini yurdunu insanlığın terk etmek zorunda kalacağını gösteriyor diyor. Ve bir de sabahleyin de kısaca bahsetme fırsatı olmuştuk. Extinction Rebellion, yok oluş isyanı hareketinin kurucularından Roger Hallam'ın sivil itaatsizlik, hiç şiddet kullanılmayan sivil itaatsizlik eylemlerinin en iyi, en yüksek şansını bizim kendimizi kurtarabilmemiz için verdiği şeyi bir 45-50 dakikalık bir videoda, toplantısında gösteriyor ve şeyin adı da şu sırada kit sorumluluklarımız başlığını koymuş. Orada da Extinction Rebellion grubundan da katılanlarla beraber önce bir sunum yapıyor Roger Hallam. Ondan sonra da kendi hayatından da örnekler veriyor. Yani çok önemli şey tekliflerini, bir yani dünyayı da çeşitli yerlerde dolaşınca felaketleri görünce, özellikle Hindistan'da mesela sel bastığı zaman işte bu fırsatı değerlendiren bir takım erkeklerin arta kalan boğulan çiftçilerin karılarına tecavüz ettiklerini gördükten sonra hayatım bütünüyle değişti. Eğitim, Oxford gibi bir yerde eğitim yapmaktan vazgeçtim ve kendimi doğaya verdim diyor. Yani çiftçilik yapmaya başladım, organik tarım filan. Ama ondan sonra da ardı arkası kesilmeyen bir yağmurlar çıkıp bütünüyle çürümüş, bütün ürünlerimin çürüdüğünü görünce, seyredince de artık tek yolun eyleme geçmek olduğunu düşündüm. O tarihten, o gün bugündür de işte Extinction Rebellion'da, yok oluş isyanında çalışıyorum diyor. Hapse atılmayı da göze almak bu işin parçasıdır ve işe yarayan bir şeydir diyor. Ve biraz önce seninle konuştuğumuz Ümit, yani şeyleri işe yarayacak yöntemlerin tartışıldığı ilginç bir video aslında, onu da koymuş. Ve ondan sonra da Chris Hedges şeyleri de anlatıyor yani. Bu Chris Hedges'in ikinci bölümdeki aslında yani henüz bütün muhaliflerin, Julian Assange'ın şeyini paylaştığı bir duruma, Orwellian bir duruma henüz gelmedik ama bu da ufukta görünüyor diyor. Çok uzakta değil diyor ve burada da aslında bu yönetici elitin nasıl ekolojik yıkıma götürdüğüne dair ve bunun bir cinayet olarak adlandırılması gerektiğine dair Engels'ten yaptığı alıntı oldukça ilginç. Engels'in 1845'teki İngiltere'de işçi sınıfının durumu başlıklı meşhur kitabının dan bir alıntı yapmış ve orada aslında Engels şey diyor, işte birisini siz hani vurup öldürürseniz bu cinayet olarak adlandırılır herhangi bir şekilde, ama eğer toplumun önemli bir bölümü erken ölüm ölüme götürecek, gideceği kesin bir şekilde her türlü işte sağlıklı koşullardan, yeterli beslenmeden, gelirden vesaire uzak bir şekilde şeye zorlandığında, çalışmaya zorlandığında bu şey olarak değerlendirilmez, cinayet olarak değerlendirilmez. Halbuki bu gerçek cinayettir diyor. Çok kısaca özetledim. Aslında şeyin de söylediği, Chris Hedges'in de söylediği, şu anda yönetici sınıfın ya da egemen sınıf diyelim, herhalde öyle çevirmek lazım, maskelediği ve kontrol ettiği, işte basını kontrol ederek falan, bilimsel gerçekleri saklayarak ya da manipüle ederek şey yaptığı, herkesi kandırarak devam ettirdiği ve değişime, dönüşüme engel olduğu durum ancak bir cinayet olarak adlandırılabilir diyor. Özellikle burada basının kontrol altına alınması ve basındaki söylemin ya da anlatının düzenlenmesi kısmı bana hemen geçen haftaki yine gazeteleri saran buzul çağı meselesini hatırlattı. Bunu konuşmamıştık çünkü geçen haftaki programdan sonra oldu. Galiba hafta sonuna doğru Türkiye'nin bütün gazetelerini yeniden mini buzul çağı haberleri sardı. Özellikle bir profesör Türkiye'nin yani izleyenler bilir Türkiye'nin en kararlı iklim inkarcısı profesördür kendisi. Onun 2022, 23 ve 24'te mini bir soğumaya gireceğiz. İstanbul Boğazı donacak falan dediği deli saçması bir beyanatı Doğan Haber Ajansı, Şeyh Demirören Haber Ajansı'na verdiği beyanatı bütün gazetelerde yani gayet ciddi gazetelerde dahil olmak üzere manşet oldu. Ve hatta bir tane de Cumhuriyet Gazetesi'nde başka bir kaynaktan gelen bir buzul çağı haberi manşet oldu falan. Bütün bunları gayet sakin bir şekilde hiçbir suçluluk duymadan ve suç işlediklerine yani bu cinayet suçuna ortak olduklarını fark etmeden basın paylaşmaya devam ediyor. Buna itiraz edince de gazetecilik yaptıklarını iddia ediyorlar. Bu gerçekten çözümsüz bir durum. Yani Chris Hedges'in bütün bu anlattığı ne denir buna? Taammüden cinayet. Taammüden cinayet. Tam anlamıyla evet. O. Taammüden evet. Cinayet. Toplumsal cinayet. Evet. Toplumsal bir taammüden cinayete ortak oluyor basın, medya. Ve bunu ben işimi yapıyorum diye savunuyor. Zaten bütün bu anlattığı mega makina diye yani Lewis Mumford'ın meşhur bizim ekoloji düşüncesinde de çok önemlidir. Mumford'ın 1930'larda yanılmıyorsam yazdığı mega makina kavramı yani iktidarı elinde bulunduranlar bürokratik bir yapı içerisinde işte bilimi, ekonomiyi, tekniği ve bütün politik iktidarı bir araya getirir ve bunu sadece yapının sürmesine hizmet edecek şekilde çalıştırırlar. Mumford bunu söyler. Ve bu da yaşamı devam ettirmek için gerekli değerlere tezat oluşturur bu bürokratik mega makinenin çalışma prensipleri. Tam da şu anda sistemin ve işte iktidardaki elitlerin bu mega makineye sahip olduğunu söylüyor ki burada verdiği örnekler çok çarpıcı. Yani Amerikan savunma bütçesinin 826 milyar dolar olduğu bir yılda. İnanılmaz rakamlar yani ve bu yapının bu şey ne diyelim askeri makinenin onun da bir ismi vardı neydi eskiden çok konuşulan endüstriyel military complex miydi? Evet bunu da söyleyen de üstelik bunu en çok kullananlardan biri Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından Eisenhower fakat doğru teşhis. Kesinlikle evet. Doğru. Kendi asker ya zaten. Evet. Normandiya çıkarmasını falan yöneten adamlardan biri. Hedges onu kullanmamış gerçekten. Benim aklıma geldi şimdi bu mega makineden. Evet. Onun tabii hiçbir işe yaramadığını. Yani o 800 milyar dolarlık harcamanın hani bu hayati sorunlarımıza, iklim krizine veya COVID pandemisine falan hiçbir faydasının olmadığı, hiçbir şekilde kullanılamadığı oradaki savaş makinesinin sadece insanları öldürmeye kullanıldığını falan anlatıyor. Önemli bir şey ve sonlara doğru da özellikle bu Arendt'in Ahiman'la ilgili kötülüğün sıradanlığı diye çevirmişti Türkçe. O kitabındaki teşhisleri anlattığı bölümde oldukça enteresan. Ben sadece işimi yapıyordum hikayesi. Evet evet aynen. Yani katiyen inanmadıklarını gösteren işte sabahleyin Açık Gazete'de de azıcık değinme fırsatı bulduk. Claude Lanzmann'ın ünlü Shoah adlı Holocaust filminde bir sağ kalan çok ender sayıda topluma kampından sağ kalan birisi nasıl 3 saat içinde yok olacaksınız dedikleri halde katiyen inanmadıklarını insanların inanmak istemediklerini kaçtıklarını anlatan çok çarpıcı bir beni de filmi seyrettiğim zaman dehşete düşürmüştü. Bu sessizlik durumu onu da çok ayrıntılı şekilde aktarıyor. Bir de tabii üzerinde durulan çok önemli bir nokta da üzerinde hiç durulmayan doğrusu senin biraz önce sözünü ettiğin bu işte bu boğazı buzlar dolduracak diyen profesörlerin filan asıl kabahat o profesörde filan değil kesinlikle medyada senin de sözünü ettiğin gibi. Sormuyorlar bu neye dayanarak söylüyorsunuz bu buzları filan. Yeter ki sansasyonel bir şey olsun. Aa, bu boğazlar mı? Boğaz donacak mı? Ne zaman geliyor filan diye. Halbuki yani bir dakika... Neye hizmet ettiğini düşünmüyor. Asıl oradaki problem o yani. Buradaki evet. medyadaki gazeteci sadece cehaletine sığınıyor. Yani bunları ben bilmek zorunda değilim. Bunlar çok bilim falan diye. Ve aslında o cehalete sığınarak neye hizmet ettiğini de bilmediğini... Yani asıl cehalet orada fiziğe, kimyaya, atmosfer bilimlerine yönelik bir cehalet değil. Aslında siyasi bir cehalet. Yani o haberi yaparak kime ve neye hizmet ettiğinin farkında değil. Çünkü bunu gayet, şimdi isim vermeyeyim, çok sosyal medyada falan çok çattım zaten ama yani gayet hani ilerici sol medyada bunu yayınladı. Ve bunun sırf haber değeri olduğunu düşünüyorlar. Niye? Çünkü işte bir üniversitedeki bir profesör bunu söylemiş. Tamamen haber olmak için, sansasyon olmak için ve siz bunu hiç araştırmadan, sormadan bir de karşı taraftan görüş alıyorsunuz üstelik utanmadan. Yani bir de bu da var. Bu böyle diyor, bakalım bir başka profesör ne diyor deyip bir de karşı taraf. Yani bu dengeli habercilik saçmalığı yüzünden BBC'nin falan özür dilediğini herhalde hiç farkında değiller bunlar. Yani evet, ama iflah etmez diyor mesela George Monbiot'a, BBC'de artık tamamen bu yönetici elitin bir ağız parçası haline geldi. Öyle tabii. Öyle yani. Tabii ama en azından yani bu evet özür diledi hiç olmazsa. Evet. Dengeli konusunda dengeli habercilik diye bir şey olamayacağını ortada, yani bir yani dünya yuvarlak diyenler, bir de dünya düz diyenler var çünkü. Yani bunun arasında bir denge olamaz. Dolayısıyla bunu fark etmemek. Aslında tekrar Arendt'in Ayman İncer Söylemi'ne dönersek, yani aslında ben burada ne diyor bakayım bir dakika, yani tamamen kendi kariyerim için gerekeni yapıyorum. Yani çünkü bu iyi bir işti benim için, yani bu Nazi Partisi'ne para kazanıyordum. Evet, bu benim için iyi bir kariyer şeyiydi ve bunu yapıyordum yani. Bana söyleneni yapıyordum. Benim herhangi bir suçum yok. Ya da bana söyleneni yapıyordum. Hadi başka bir şey. O askerlikte falan da karşılığı var ama buradaki söylenen aslında başka bir şey. Yani işimin gereğini yapıyordum diyor. Şimdi bu işimin gereğini yapmak, işinin gereğini yapmak, gerçekleri eğip bükmekse o zaman onu da yapabilirsiniz. O zaman nerede kaldı iş etiği, ahlak, siyasi gerçek ya da işte gazeteciliğin aslında sadece gerçekleri araması gerektiği kuralı nerede kaldı? Onlar hiç yok. Ama bu iklim meselesinde zaten en büyük, yani fosil yakıt şirketleri devlerinin ve onların hizmetindeki satılık politikacıların filan dışında en büyük sorumlu aslında milyarder medya dediği, George Monbiot'un da söylediği sık sık, medyanın bu kontrolden olması. Mesela şey de çok ilginç bir örnek. Chris Hedges'in yazısında da değiniliyor. Yani antibiyotiklerin kötüye kullanımı et endüstrisinde hiç söz edilen bir şey değil medyada. Oysa dünyadaki bütün antibiyotiklerin %80'ini tüketiyormuş ve yeni bir antibiyotiğe dirençli ve öldürücü bakterilerin üremesine, senin de çok iyi bildiğin gibi, yol açmış. Ve yani modern bir kara ölüm denen, kara vebanın modern bir versiyonu 14. yüzyılda 75 ila 200 milyon insanı öldürmüştü. Avrupa'nın da yarısını muhtemelen götürmüştü. Bir böyle devam ederse işte ilaç ve tıp endüstrilerinin de şeyiyle hayatları kurtarmak yerine bunlara para yatırmanın daha devam edeceğini gösteriyor. Daha büyükleri de gelebilir diyor mesela. Çünkü bu da sistemin devamını sağlıyor. Yani evet, ne kadar aynen. arttırırsanız antibiyotik üretimini ve antibiyotik kullanımını o kadar arttırırsınız. Yani gayet sistemin kendi rasyonelitesi içinde gayet rasyonel. Tıpkı GDO'ların örneğin glifosat kullanımını, yani bir biliyorsunuz şey öldürücü, herbisit öldürücü ilaç, glifosatın kullanımını arttırması gibi. Çünkü GDO'lu şeyler, ürünler glifosata dirençli olduğu için her seferinde daha fazla glifosat kullanmanız gerekiyor. Fakat şeye bakın ki, tesadüfe bakın ki, GDO'lu tohumları da glifosatı da aynı firma üretiyor. Böylece gayet mantıklı bir iş, ne denir buna? İş modeli. Yani evet, iş modeli. Evet, aynı iş modeli. Yani aynı antibiyotik direncindeki gibi. Yani benim programı bitirmeden son söyleyeceğim, yani Chris Hedges'in bu radikal eleştiri başlığı altında alınabilecek yazılarının benim için tek eksiği, her ne kadar Roger Hallam'ın şeylerini koysa da, tek eksiği bu bu açmazdan nasıl çıkacağımızı, bu büyük mega makinayı nasıl değiştireceğimizi ya da belki onun kontrolünü ele geçirmenin yolunun ne olduğunu söylememesi. Yani bunu bir gerçekten o mega makinayı dağıtmak için herhalde önce o mega makinanın kontrolünü ele geçirmeniz gerekiyor olsa gerek mantıken. Eskiden bu konuda basit bir takım çözümler vardı ama onların işe yaramadığı ortaya çıktıktan sonra, işte özellikle bu reel sosyalizm denen dönemin bitişinden sonra, bu konuda bir şey söyleyememek ve sadece hani critical theory denen şeyin, eleştirel kuramın bu kadar ön plana geçmesi belki uzun uzun tartışılmalı. Yani evet, eleştiriyoruz ve çok radikal bir eleştiri yapıyoruz sisteme karşı. Fakat bunu nasıl değiştireceğimizin isyan dışında bu yazıda mesela bir cevabı yok. Ve isyan da, benim asıl itirazım o, onurumuzu kurtarmaya yarıyor buradaki tanıma göre. Halbuki hani 15-20 yaşında bir bugün iklim mücadelesi veren gence isyan ederek onurunu kurtar bari dediğinizde herhalde size çok iyi gözlerle bakmayacaktır. Çünkü hayatını kurtarmaya çalışıyor, geleceğini kurtarmaya çalışıyor gençler şu anda. Burada bir açmaz var. Yani bu çözümü bu kadar radikal bir eleştirinin arkasından verebilmesi gerekir ve bunun da isyanla sınırlı olmaması gerekir diye düşünüyorum ben. Bunu belki tartışmak lazım. Evet, tartışmak lazım. Yani bundan önce Roger Hallam'la yaptığı söyleşilerde filan da epey tartıştıkları noktalardı. Yani bunun somut biçimleri diye. Belki orada buradan... da daha çok sistemin kilitlenmesi bir öneri olarak veriliyor değil mi? Yani sivil itaatsizlik, evet. Ve aslında hani bu COVID öncesi bu lockdown'un, kilitlemenin eylemciler tarafından yapıldığı bir şey öneriliyordu. Ama onun da etkisinin sınırlı olduğu bariz yani. Tabii bütün herkes aynı bir genel grev mantığıyla, yine eskiye, yine 100 sene önceye dönüyoruz. Bir genel grevde olduğu gibi bütün sistemi, bütün yaşamı kilitlerseniz iş değişir ama onu nasıl örgütleyeceksiniz? Yani evet, her seferinde bir sonraki soru ortaya çıkıyor ve maalesef bu sorulara sıkıştıkları noktalarda çok net cevap vermemeyi tercih ediyorlar. Yani bunu bir eleştiri olarak ben belki ortaya atabilirim. Bunu daha detaylı tartışması gerekiyor hareketin diyebilirim. Ben de kendime buradan bir pay çıkarıyorum şimdi. Yani görev, misyon çıkarıyorum. Bu Noam Chomsky ile Marv Waterstone'un birlikte 3 yıllık Arizona Üniversitesi'ndeki derslerinden derlenmiş bir kitap yeni yayınlandı. Kapitalizmin Sonuçları diye, Consequences of Capitalism, Manufacturing, alt başlığı da olumsuzluk, yani memnuniyetsizlik imalatı ve direniş alt başlığıyla, Manufacturing Discontent and Resistance. Orada bütün şey yollarını da, bu senin de sözünü ettiğin direnme taktiklerini ve hepsini tartıştıkları bir kitap çeşitli bölümlerinde. Yani özellikle 6. Açık geçinde bunu da konuşalım. Evet, konuşalım ama benim önce kitabı, tuğla gibi kitabı bitirmem tamam. lazım. Bekliyorum. Ama tamam, kendime böyle bir misyon biçtim. O zaman direnişle bitirdik madem, Perihan ablaya da bir kez daha selam gönderelim. Günaydın diyelim, evet. Victor'a da. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.